Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Η Βασιλική Κουναβή έφυγε. Δίπλα γίνεται ένας χαμός στο στούντιο. Ηχογραφούν. Αλλά εσείς φυσικά δεν ακούτε τίποτα. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Σάββατο σήμερα, 30 Μαρτίου, και η άνοιξη δείχνει να έχει μπει για τα καλά. Αλλάζει και η ώρα απόψε. Το νου σας λοιπόν να συντονιστείτε. Ξεκινήσαμε με Depeche Mode, καινούργια κυκλοφορία από το Delta Machine, έτσι λέγεται το άλμπουμ τους, και ακούσαμε το Heaven. Σήμερα θα ακούσουμε πολλές καινούργιες κυκλοφορίες. Περίπου 8, να δούμε πώς θα μας βγάλει και η ώρα. Firewalker λέγεται αυτό που ακούμε και είναι Black Rebel Motorcycle Club. Επίσης καινούργια κυκλοφορία της προηγούμενης εβδομάδας από το άλμπουμ που λέγεται Spectral The Feast. Yeah. Ξεκινήσαμε λοιπόν με καινούργιες κυκλοφορίες. Αυτό που ακούμε τώρα δεν είναι και τόσο καινούριο. Είναι περσινό, του 2012. Ελληνική μπάντα ακούμε, που λέγονται Biotech. Και το κομμάτι τους Heal Me. Thank you. Τους είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι ζωντανά. Μάλλον όχι πέρυσι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πολύ ωραία και ζωντανά. Αν παίξει εκείνο το φεστιβάλ στην Πλάζα, αν θυμάστε. Λοιπόν, να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα λοιπόν στην Κατερίνα, τον Παύλο, την τουρίστρια και φυσικά στην Πιπερή. Τα παιδιά βρίσκονται στο chat. Ας δώσουμε τώρα και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο chat του Βλέπω μέσα από το site του σταθμού www.vlepo.org. Να επιλέξετε στο live radio το flash player, αυτό το F κόκκινο με λευκό, και από εκεί ακούτε το ραδιόφωνο του Βλέπω, αλλά είστε μέσα και στο chat. Μπορείτε να μας στείλετε και email radio@vlepo.org. Μπορείτε από το group στο Facebook Βλέπω The Radio Station. Μπορείτε και με το τηλέφωνο. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Είμαστε τόσοι εδώ σήμερα. 2610 2292. Μπορείτε μέσα και από το Shoutbox, πάλι από το site του Βλέπω, να μπείτε σε οποιαδήποτε υποενότητα του ραδιοφώνου και θα δείτε κάτω αριστερά ένα κουτάκι που μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα. Το μήνυμα έρχεται εδώ απευθείας στο στούντιο, σε μένα. Γράψτε και από ποιον είναι, έτσι για να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ακούμε άλλη μια καινούργια κυκλοφορία του μήνα που διανύουμε, του Μαρτίου. Πρόκειται για μια συνεργασία της Stevie Nicks των Fleetwood Mac με τους Foo Fighters για το soundtrack του ντοκιματέρ που αφορά το Sound City Studios. You can't fix this.

us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know. Deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. Far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. And I know. In a car, a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Ήρθαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο μας. Σας ακούτε πάντα το ραδιόφωνο του Βλέπω, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς, γιατί ο κόσμος μαζεύεται σιγά σιγά. Παρέλειψα πριν να πω και να στείλω χαιρετίσματα και στη Δανάη που βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με τη φίλη μου τη Φέη. Να στείλουμε χαιρετισμούς επίσης στη Μαρία και στο Χρήστη Night Train. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν λέμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Mercury Rev, το πρώτο κομμάτι που βάλαμε. Με μεγάλη τους επιτυχία Goddess on a Highway από το Desert Songs του 1998. Ενώ τώρα ακούμε Death Cab for Cutie, Monday Morning. αρέσει που μαζευόμαστε. Να στείλουμε λοιπόν και χαιρετισμούς στην όμορφη Αμφιλοχία και τη Στέλλα που βρίσκεται εκεί. Και φυσικά στον Νίκο το Μουτζούρι. Και καθώς η ώρα πλησιάζει 7 παρά τέταρτο, εμείς ακούμε Doves. Και there goes the fear. Από το άλμπουμ τους του 2002, The Last Broadcast. Και ο μελωδικός Morrissey με τους Smiths. Last night I dreamt that somebody loved me. Last night I felt real arms around me. No hope, no harm, just another false alarm. So tell me how long before the last one. And tell me how long before the right. The story is old, I know. και όπως όλοι ξέρετε, τρελαίνομαι για διασκευές. Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου. Το It's a Sin των Pet Shop Boys από τους JJ72. Και αυτή η μπάντα Ιρλανδική είναι. Το Δουβλίνο παρακαλώ. Κι άντε σιγά σιγά να ξυπνήσουμε. Κοντεύει 7. Και ακούμε ολοκένουργιους Σουέντ. Hit Me λέγεται το κομμάτι. Και το άλμπουμ τους Blood Sports. 18 Μαρτίου κυκλοφόρησε. Είπαμε σήμερα θα έχουμε πολλές καινούργιες κυκλοφορίες. Τι πάθανε όλοι αυτό το μήνα. Ασταμάτητα ακούω καινούργια CD. Σουέντ. Και περνάμε σε κάτι άλλο.

The Black Angels. Don't play with guns. Το άλμπουμ κυκλοφορεί την εβδομάδα που έρχεται. Αλλά η μπάντα έχει βάλει αυτό το συγκλάκι στο iTunes. Αυτή είναι οι Black Angels. Και το καινούργιο τους άλμπουμ, το Indigo Mindo. Live in the moment, I live for today. Where you see beautiful colors, all I see. Ακούμε τώρα κάτι άλλο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Η μπάντα λέγεται The Skins. Το κομμάτι τους λέγεται Dead Hands και κυκλοφόρησε μόλις εχθές. Είναι από το επερχόμενο άλμπουμ τους που λέγεται Show Me Some Skins, το οποίο θα κυκλοφορήσει νομίζω τον άλλο μήνα. We'll be right back. Skins. Η μαύρη τραγουδίστρια, παρακαλώ. Τους οποίους ανακάλυψε και προώθησε ο Αντριάν Γκρινιέρ, αν το λέω σωστά το όνομά του, γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και συνεχίζουμε στο Γεστολάκι. R.L. Burnside, Someday Baby. Don't care how long you go, how long you stay. Hey, good time treat me, bring it home one day. But someday baby, you ain't gonna trouble for me anymore. Και δύο λόγια για τον R.L. Burnside. Ο οποίος έζησε τη ζωή του στο Holly Springs στο Mississippi. Η μουσική του όμως έγινε γνωστή τη δεκαετία του 90 και μάλιστα με κάτι ηχογραφής που είχε κάνει με τον Τζον Σπένσερ. Οι οποίες βρήκαν μεγάλη αποδοχή από την underground garage rock σκηνή. Εμείς αυτό που ακούμε είναι από το άλμπουμ A Bothered Mind το 2004. ακούμε τώρα τους δικούς μου αγαπημένους. Queens of the Stone Age, οι οποίοι διασκευάζουν Bob Dylan, Outlaw Blues το κομμάτι. Το οποίο βρίσκεται σε ένα άλμπουμ του 2012. Το οποίο λέγεται Times of Freedom. Το οποίο περιέχει τραγούδια του Bob Dylan, διασκευές. Ένα άλμπουμ το οποίο έγινε για να τιμηθεί η Διεθνής Αμνηστία. Το Outlaw Blues που ακούμε, το original, κυκλοφόρησε το 1965 στο πέμπτο άλμπουμ του Bob Dylan με τίτλο Bringing It All Back Home. Μένουμε στο ίδιο τέμπο. Tom Waits. Going Out West. Από το άλμπουμ 1992. Bone Machine. We'll be right back. ακούσουμε άλλη μια καινούργια κυκλοφορία. Jimi Hendrix λοιπόν, καινούργια κυκλοφορία, μετά θάνατον. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το μήνα που διανύουμε, με ανέκδοτα τραγούδια του Jimi Hendrix. Το άλμπουμ λέγεται People, Hell and Angels. Και εμείς ακούμε το Mojo Man. Πάει να βάλουμε Led Zeppelin. Dire Maker λέγεται το κομμάτι τους. Και είναι από το άλμπουμ τους House of the Holy, 1973. Κάπως έτσι, με τους Led Zeppelin, θα κλείσουμε το τρίτο μας μισάωρο. Για να δούμε τι θα έρθει αργότερα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν το τέταρτο μισάωρο μας. Εσείς ακούτε πάντα το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Κάνε 20 λεπτά και έχουμε δηλαδή ακόμα. Time to walk, time to run, time to aim your arrows. Ξεκινήσαμε με Gary Clark Jr. Take it easy, baby. Take it as it comes. Don't move too fast. Το μέλλον για το blues από το Texas. Έτσι τον χαρακτηρίζουν. Ακούσαμε το κομμάτι του Bright Lights από το άλμπουμ Black and Blue του 2012. Ενώ τώρα ακούμε Doors. Take it as it comes. Go real slow. You like it more and more. Take it as it comes. Specialize in having fun. Take it easy, baby. Έτσι λοιπόν θα κοιμηθούμε τώρα σε ρυθμούς rock and roll. Ακούμε άλλη μια καινούρια κυκλοφορία. Το συγκρότημα λέγεται The Stripes από την Ιρλανδία. Και ακούμε Blue Collar Jane, single που κυκλοφόρησε εχθές. Baby, please, if you could see, then you'd agree that I love Blue Collar Jane and she loves me. Blue Collar Jane, always in your town, never wears her hair up 'cause she's always dressing down. You got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. Blue Collar Jane, my girl, you knock me to the ground. Now we could be all you eat. C-O-L-L-A. your town. Never wears her hair up, cause she's always dressing down. Got a four-wheel drive, you know that's how she gets. Να πούμε και μια καλησπέρα στον Αντώνη. Δεν ξέρω εσείς, πάντως εμείς εδώ χορεύουμε. Να πούμε ότι οι Stripes που ακούμε είναι παιδάκια 16-17 χρονών. Ωραία είναι όμως. Πάμε στο 1969. Ακούμε Credence Clearwater Revival. Fortunate Son. To wave the flag, ooh, the red, white, and blue. And when the band plays Hail to the Chief, ooh, they point the cannon at you. Now, it ain't me, it ain't me. I ain't no senator. single thing, not in words anyway. Is this just blind obsession, or was it destiny? Let's stick around on sacred ground and watch the world spin into sand. Just when I look straight at you, we're living in a deja vu. Αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική. Μπορείς να πετάγεις από χρονιά σε χρονιά, από δεκαετία σε δεκαετία και από ήπειρο σε ήπειρο. 1986. Ακούμε The Wipers. Το κομμάτι τους The Nothing Left To Lose. Το είπα. Νομίζω για το τελευταίο δεκάλεπτο, 11 λεπτά που μας απομένουν, να πάμε λίγο χορευτικά, κάπως έτσι. Ότι η παραγωγή του Βλέπω Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο παίζουν μουσικές στο Ιαννός Wine Bar, το οποίο βρίσκεται στην παλιά πόλη της Πάτρας, στην Άνοπολη, στη Γερμανού, απέναντι το αρχαίο 2. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, παίζει ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος Κάσδαγλης. Μετά τις 9 θα βρίσκεται εκεί. Και εμείς φυσικά. Ιαννός, ένα wine bar, καταπληκτικός χώρος με πέτρα μέσα και καμάρες. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σε συνδυασμό και με τη μουσική του Νίκου. Ήρθε η ώρα να σας πω και ποιο κομμάτι ακούμε. Yes, ακούμε λοιπόν Eric Burton and War. Ο Eric Burton είναι ο τραγουδιστής των Animals. And Lord in heaven knows how much I love. Tobacco road, road, road, road, road. Το κομμάτι λέγεται Tobacco Road. Είναι διασκευή από Nashville Teens. You know. Η εκτέλεση που ακούμε είναι ζωντανή για τη γερμανική τηλεόραση το 1970. Ελπίζω να ακούγεται καλά. Και νομίζω το Baker Road μας πάει μέχρι το τέλος. Μετά από μένα ακολουθούν τα δύο έργα καράτε. Ο Γιάννης Γιαννάκος και η Νάντια Ντρογκούλη. Εμείς σε 3 λεπτά αποχωρούμε και αργότερα θα βρεθούμε στον Ιαννό παρέα με τον Νίκο Κάσδαγλη και τις μουσικές του. Yeah, όλους σας για την παρέα που μας κάνετε. Εγώ είμαι ο Τέλης Κανελόπουλος και θα τα πούμε μαζί πάλι το άλλο Σάββατο 6-8. Εκτός φυσικά ενός απρόπτου. Ελπίζουμε να μην συμβεί βέβαια. Σας αφήνω λοιπόν με τον Eric Burdon. Καλό Σαββατοβράδο. Βλέπω το ραδιόφωνο.